dedicate this song to the tsunami affected people. Or here we go. हाथ उठाओ आगे आओ हिम्मत बढ़ाओ हिम्मत बढ़ा टूटी हुई इन कश्तियों को फिर से तैराओ खोई हुई इन बस्तियों को फिर से बसाओ फिर से बसाओ